بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درسي موزايمو درسي ماي كتبي شرح مدينة درسي اسمي تفضيل صار مشا اسمي تفضيل اسمي تفضيل يعني بهتر شمردان أفضل شمردان یعنی صفت چخه یک در زبان توجه که هستم میگیم این بهتره این بهتر تره مثلا میگیم که انا محمد قد دراز است و احمد دراز تر است دراز تر یعنی که شهجده کم ترک فرق میکنه ایشم درازه ایشم درازه اما این دراز تره مقصد این قند شیرین است و این شیرین تر است هر در شیرین هست یکی یک تش ایشده چه زیاد تره یعنی بهتر تره برای همین چه میگن اسم تفضیل. خب اسم تفضیل در اینجا در کتاب ما چی آورده است؟ موضوعش به نهایت موضوع کلان است. خب شرط های خاص داره، یعنی موضوعش به نهایت و تفصیل در کار است. اما چون که ما بار اول میگیریم ایره همین حدود کتاب نمیبریم دیگه، شرط هاش را ذکر نمیکنیم انشاءالله و این نمیکنیم کلان نمیکنیم موضوع را تا که بفهمینش و در آینده انشاءالله شد به تفصیل در اون درس دیگه آمد و ایش میکنیم میفهمونیم. در کتاب ما چی میگه؟ میگه که اسم تفضیل اسم یساغ علی وزن افعله. اسم تفضیل میگه اسمی است که اسم فعل نیست، اسمی است که میگه یساغ. یساغ یعنی یتکون، یا که در هر جا هر خیلی میویه در همی جا به معنی یتکون اومده است، به معنی یعتی بهی یعتی ما هم خیلی میویه، یعنی که یتکون چی است؟ ترکیبی افتاگی است. میگه یعنی ساخته میشه علی وزن افعله، با وزن افعله ساخته میشه. و له عده صورین، یک چند صورت داره، صورت بسیار داره. بعضی ها هفت میارن، بعضی ها هشت میارن اسم تفضیل ده. و از همین جمله میگه که موزی ذکر میکنیم، در جده تش ذکر میکنه و منها ده تا ذکر میکنه، ده تا ذکر کرده ایش یعنی که چیه جا؟ میگه ای یکون نکیرتن، ای یکون نکیرتن، باید اسم تفضیل نکیره باشه. نکیره یعنی معرفه نباشه، اما اینکه معرفه چه خبر الف لام میگرفت. و بعده حرف الجر من، بعدش نکیره اومد، بعد نکیره حرف جر من اومد چی میشه؟ و یستعمل للعقل و غیر عقل، هم داخل و غیر عقل استفاده برده میشه. و فی هذه صورت یکون اسم تفضیل مفردا مذکرا دائما. همین حالت که اومد اسم تفضیل نکیره که بود، بعد حرف جر من اومد، در همین صورت میگه چی میشوه؟ اسم تفضیل مفرد میشوه، مفرد و مذکر دائما. فهمه؟ اسم تفضیل میتونه مفرد باشه، اسم تفضیل میتونه جمع باشه، اسم تفضیل میتونه معنا معرفه باشه، اسم تفضیل میتونه نکیره باشه. خب وزنش در با مذکر مؤنث هم داره. مثال میتونه که مؤنث هم باشه، در این کتاب در همین درس ما ذکر نکرده است. مثال فعل فضل کبرا میتونه می آوردن، اما ذکر نکرده است و ایشان هم میکنم انشاءالله که اونجا که بخوردین و اینه که مقصد چیگه باشه، یعنی این وزن چی است. خب در وزن جمع، مثال در وزن جا جمع میویه، مثال میویه حسن ولله الاسماء الحسن، حسن احسن و حسن، یا که در چی میگم سوره چی بود؟ قل هل انبئكم بالاخسرین، بالاخسرین اعمالا. اینجا چی های؟ اخسرین، اخسرین، اینجا هم جمع اومده یه. خب یا که مثال بگیم، اگر خیلی فاطمه بگیم، فاطمه بگیم فاطمه تو هی صغرا، نه یا اصغر، صغرا. خیلی قایده خود خیلی داره، از انشاءالله شرطاش را کشید بیان میکنیم. همه قدری که شما در اجازه بفرمایید که مدد همین درس مون چیکار کرای اسم تفضیل نکیره و معرفه، نکیره و معرفه. در معرفهش چیه؟ الف لام میویه، در نکیرهش الف لام نمیگیره. خب در اجازه مثال آورده میگه که محمد افضل من خالدین، محمد افضل من خالدین. در اجازه افضل چه است؟ نکیره است و بعد ایو حرف جر آمده یه. وقتی که نکیره بود حرف جر قفو شما چی میشه؟ مفرد مذکر میشه. افضل فضل آنشی فضلو فضلو که ایش وقت نمیشه برای که محمد های نکی ای برشن ببینین مثال فاطمتو اکبرو من عیشتا فاطمتو اکبرو نگفت که کبرا مؤنث های اکبر مؤنث اکبر چه کبرا های نکی کبرا نیاورد برای چی نیاورد برای که ایجا گفته سه که در قیده ما گفته سه که اگر اسم تفضیل نکیره باشه نکیره باشه الف لام نداشته باشه بعدش حرف جر باشه چی میشه و مذکر میشه فرق نداره تو مؤنث است و اگه دستی اسم تفضیل در مؤنث استفاده بوده سی در مذکر استفاده بوده سی فرق نداره وقتی که نکیره باشه و خفاش حرف میم باشه چی میشه و اکبر مذکر میشه مذکری مفرد مذکری مفرد اکبر هم مثال اکبر میگه اکبر شکل جمعش میشه خب مثال در ایجا استفادهش نمی کنیم در پایان انشاءالله می ویالی چی گفتک نکیره که بود مذکره مثال کبرا یا که کبرایان یا که کبرایت یا که کبرا یا که الاکبرون خیلی استفاده نمی کنیم فقط چی استفاده نمی کنیم مفرد مذکر فاطمه اکبر محمد اکبر یا که فاطمه افضل محمد افضل فرق نداره برای چی؟ برای که نکیره ای پشتش حرف جری می نومد تمام خب این یکم شرمون میگه که سیارتی اجمل من سیارتی که خب این بالا دید سکره هم میگه که فاطمه تو اکبر من عیشت ها من عیشت ها این چی بود؟ معمول من صرف بود برای هم قدر من عیشتی نشی برای هم قدر خب گفت که سیارتی اجمل من سیارتی که سیارتی که در اینجا در چی آمد؟ اجمل آمد اجمل هم چی هسته؟ جمیل اجمل یعنی اسم تفضیل هسته ماشینی از ماشینی تو در میگم زیباتر هسته و اجمل در اینجا مفرد آمد من سیارتی که همی تی که در اینجا کسره که آمده است کسره همی مینه یعنی که مجرورش کرده کاف قفوگیش چی هسته؟ زمیر متصل مبنیه خب هذا الشارع ای کوچه میگه انظفو توزای نظیف انظف توزه تر است میگه من ذلك یعنی که ای همو کوچه دیگری ده میگه ای کوچه ما چی هسته شاره که مذکره برای اونجا ذلك رو مذکر اومد مثال مؤنث میشه تلکش میگه خب خطوک احسن من خطی خطیت میگه ای حسن خطی مده زیبو تره یعنی خوب تره انتی اکبر منی تو میگه از من در کلانتر هستی دیگه شرطش میگه چی هسته ده شرط ذکر کرده ایجا میگه ایه کل نکیرتن مضافن اگر کسی تفضیل نکیره باشه و اضافه باشه و ایل نکیره در نکیره اضافه باشه نکیره باشه خودش و در نکیره اضافه باشه دهی بولو اضافه نبود دهی بولو حرف جر خطی بود انا ایجا مضاف مضافیله میشه خب میگه که و یستعملو للعاقل و غیر عاقل همچنین برای عاقل و غیر عاقل استفاده برده میشه و در این صورت چکار میکنه و فی هذه صورت یکون اسم تفضیل ایضا مفردا مذکرا دائما همین صورت دنی وقتی که مضافیله هم که بشه در همین صورت هم چی میشه اما اسم تفضیل مفرد و مذکره یعنی که چی هسته جمع و مؤنث نمیشه هرچند که صفت چکنه یعنی اسم تفضیل در مؤنث هم در نظر داشته باشه مثال میگه که انا محمد احسن طالب فی المعهد محمد احسن مفرد آمد نکر آمد طالب احسن طالب مضاف الیه میشه احسن طالب مضاف الیه و طالب چی هسته نکره هسته احسنو الطالب نیست احسنو طالبینه در اینجا چی های؟ مضاف و مضاف الیه های وقتی که گفت که چی فی المعهد خیلی جور مجروره میگه که وقتی که اگر که مضاف در نکیره هم بشه قایدش چی های؟ مفرد میشه مفرد احسنه گفتیم چی هست های؟ جمعش مثال حسنه حسنه یعنی که جمع مؤنث های انا احسین جمع شم مذکر شای اگر که مؤنث نه نظر داشته باشیم حسنه میگیم چه خیلی که باید در بالا آیت گفتیم که میگه ولله اسماء الحسنه اسما که شکل جمع جمع غیر عاقل مؤنث شورا میشید برای مقدر چید حسنه یعنی که جمع مؤنث آور خب اینجا در چی گفتیم در مذکر جمعش جای احسین خب گفت که محمدون احسنو نگفت احسینو برای چی؟ برای که مضافه و پ پشکش مضاف الیه و نکیره. با همین خاطر چه آورد؟ با همین خاطر گفت که مفرد میشه و مفرد و مذکر. خب اجرا خوندیم هذا الشارع ان اضاف شارعین فی المدینتی ان اضاف شارعین مضاف مضاف الیه. خب خطک احسن خطی احسن خطین نکیره استی خطك احسن خطي مضاف مضاف الي واضافه در نكره اشتگی في الفصل. خب معجم شما مفرد مذکر هم خویده بلوگی من. انت اکبر مدرستین في المدرسه. برای چی مدرسه مؤنث مدرسه نه که اکبر چه کبرون نیامد اکبر اومد یعنی مذکر اومد. برای چی گفت که در خویده که وقتی مضاف در نکره باشه فرق نداره چی مذکره چی مؤنثه چی میشه اسم تفضیل نکیره می شود و اسم تفضیل یعنی که مفردی مذکر می شود. خب میگه که یه مثلت اخرى مثال دیگه میگه که یاسیرون رجلون فقیرون. یاسیر چی هسته؟ مردی کم بغل هسته. یاسیرون افقر رجلین فیل قریتی. همین جدم افقر فقیر افقر شرط هم میگه که فیل باید که چی باشه؟ ثلاثی باشه. یعنی که افقر رجلین مضاف مضاف الیه هستی و رجلین چی هستی؟ نکیره هستی اضافه در نکیره شید. خب انجا مثال آن است که انا کبیرون هو یعنی که باید که انا کبیرون قطعی هو بچسبونی یعنی دبانش اسم تفضیل موندن در کاره. میگه که انا اکبرو من هو یعنی که از اون دیده ما از اون دیده چی هستم میگه کلانتر هستم. اکبرو من حرف جر آمد هم قیده بلاگیمون چی میشه اکبر مذکر میشه و مفرد میشه. خب هذا درس سهل این درس چی هستی آسان هستی. خب چی میشه خیلی هذا درس مبتدا خبر میشه درس سهل نعت منور میشه. هذا اسهل درس قطعی درس مدوم نفیله میشه در نکیره فیل کتابی چی میشه جور مجرور. خب الموز قطی رخیصون قطی العنب باید که چکو کنی اسم تفضیل احمی سوز کنیم سه کلمه چه خیلی سوزش میکنیم میگیم که الموز ارخص رخیص ارخص ای پیش همی یک وای مونین الیف مونین چکور میشه ارخص یعنی با وزن افعل خودش اسم تفضیل میبرویه اگر با شرطی که فیلمون سلوسی باشه دیگه فیل دو نمیتونه روبایی خموسی و سلوسی و دیگه باشه نمیتونیم اسم تفضیل ساخته. خب من العنبی. خب گفتیم که چی هستی؟ بنان میگه ارزان هستی از انگور. الموز ارخصو من حرف جر هستی ایده چی اومد بعدی امی اسم تفضیلمون در قاعده یکم گفته بودیم که بعدش اگر که چی بیاید حرف جر بیاید مفرد میشه و مذکر میشه. خب محمد افضل من خالدین اینجا در خودش اعراب کرده است محمد مبتدا افضل اینجا در خبر افضل خبر من خالدین حرف جر من خی خالدین اسم مجرور چی کرد؟ اسم تفضل خبر اعراب کرد. فاطمه اکبرو فاطمه مبتدا اکبر خبر طالبتین مضاف الیه برای چی اکبر خبر و هو مضاف و طالبتین مضاف الیه است فی المدرسه در مدرسه خی جر و مجرور است. خوب قیدش بود تمامش بفکرم تمام شد شرطش رو بگیریم نگیریم سبحان الله یعنی که بعض شرط ها دوره چه خیلی گفتیم یک هفت شرط میمونن برای ویش خیلی کتو اکر میگذاریم انشاءالله که چه خیلی هسته نیسته او قدر چی نیست انشاءالله بختون استوستا میفهمیم میگه ای یکونه باید که چه خیلی باشه میگه فعل ثلاثیان باید که فعلی سلوسی باشه مثل کبور علی مکثوره هم خیلی ای یکونه میگه فعل متصرفن باید که فعل متصرف باشه زمان اخچه داشته باشه مثلا زمان فعل در زمان ماضی زمان مضارع زمان امر داشته باشه مثلا بعضی فعل ها اصلا نداره مثلا لیسه جامیده نیست نداره دیگه فقط لیسه زمان ماضی شه یا ماده و مثال ندارن اینا برای همین نمیتونیم این چیکار کنیم اینا اسم تفضیل بسازیم ای یکونه مگر فعلا تاماً، باید که فعل فعلی تام باشه، فعل ناقص نباشه. مثال فعل ناقص ما چی بود؟ کانه اخواتوش. مثال کانه را نمیتونیم اکانه و مثال بکنیم یا که یعنیش کنیم که مثال اسم تفضیل ای فعل ناقص نمیبرویم. ای اکانه فعلا مثبتن، باید که فعل چی باشه؟ مثبت باشه، منفی نباشه. باید که فعل چی باشه؟ مثبت، منفی نباشه. مثال منفی چی میشه؟ ما علیمه، ما نسیه. مثال خلاصه که فعل باید که چی؟ منفی نباشه. خب دیگه وایمون چی بود؟ شرط دیگه مون مثبت گفتیم، چهارم شد، پنجمش چی باشه؟ ای یکون مبنی لیل معلوم و لیس مبنی لیل مجهول. خب مبنی معلوم مبنی مجهول الله علم نگرفتیم. مثال چی باشه؟ علیمه باشه. علیمه، علیمه مبنی لیل معلوم استای. اعلیمه مبنی لیل مجهول استای. مثال ای اعلیمه سخته نمیتونیم. خب شرط ششم چی باشه؟ ای یکون قابل تفضیل، قابل تفضیل باشه. یعنی که همو فعل چی باشه؟ تفضیل سخته باشه. مثال مات، مات، هلکه. اینو نمیتونیم اسم تفضیل بسازیم. خب امات همونی، امات نمیشه اسم تفضیلش کنیم. شرط دیگری من چی هستیم؟ امیه که الا یدولو على لون. مثال با یکون رنگ وای نداشته باشه. رنگ مثال حمیره، حمیره، احمره، احمره که اسم تفضیل نمیشه. همین وزن افعاله احمره اسم وای وزنشون توغریه. اینه که نمیشه. برای چی؟ برای که این رنگ، رنگ ها و عیب ها نمیشه. مثال عیب ها چرا بگیم؟ مثال عوار، مثال عوار، عویره، اعمه، اعور، اعراج. مثال اینا نمیتونن که چی بشون یا کهیله نمیتونن اسم تفضیل بشون. خب خلاصه هفت شرط داره، بعضی خیلی هر شرط مونده گستن و این نمیکنیم وقت ما بسیار دیگه نمیگذارانیم. دیگیم من لیکن نه و که انه استای. دیگیم موضوع من تایی درس لیکن نه و که انه. خب لیکن نه و که انه چیه؟ لیکن نه من ایمو اخواتی این نه استای. حکمشون چی بود؟ تنصیب الاسم و ترفع الخبر. نصب میکردن اسم و رفع میکردن خبر. خب لکن چیه؟ لکن خودش معنای که لکن اگر بگیم، معنای لکن اما یا که ولی هم خیلی، یا که لکن خواه میگیم اما ولی لکن همیه. این کلمه را برای چیز فوده میبرم؟ برای استدراک. استدراک، استدراک چی را میگن؟ خب استدراک یعنی که انسان یک کلمه را میگه، یک گپ میگه با همو گپی گفتگی خچه، همو جمله گفتگی خچه، بگیم که رد میکنه. یعنی که بعد جمله را کامل کردنش معنیش معلوم میشه. بعد از همو جمله کامل کردن معنیش معلوم میشه که همو جمله قبلی که گفتگی بود در ذهن همو آدمی که مثل مخاطب های آدمی که در قطعی همو سخن کردی سای، در خطاب کردی سای، در ذهن همو چی بگیم که یک توا... چی میشه بعد جمله کامل کردن. خلاصه همون انسانی که تر گوش کرده سه مخاطبه، همون انسان اصل معنا را میفهمه. مثال میگیم که چی مثال بریم؟ غریق المسافرون. مثال غریق المسافرون، مسافران غرق شدن. همون انسانی که تر گوش کرده سه، یک کس مثال قطعه محمد گفت سه، میگه که غریق المسافرون. محمد چی فکر میکنه؟ در اینجا مثال بگیم که در اون حالت یکان نزدیکش یکان چیزش در همی مسافر قطعی بود. مثال میگه که افتابوسی مسافر غرق شد. مثال او فکر میکنه که در همی حالت چکا کده، مثال یکان خیش تباج و پدرش همکس غرق شدگیه. او هم تا فکر کده سای نکی وقتی در قفوی همی گپ بود غریق المسافرون لیکن نمیگوی لیکن نه. او در فکرش رفت، در فکرش همی رفت که تمام پدرش غرش رفت. در خفای گپت چی میگوی؟ لکن اباک نجا. نکی چی؟ پدری تا چی کد نجات یافت. بعدی لکن وقتی کلمه جمله بیان میشه، جمله کامل میشه و همون انسان درک میکنه، میفهمه که اصل چیه. یا که میگه که فلانی پول دارای. در ذهن انسان چی میره؟ ها پول دارای، خیر میکنه، سخاوت میکنه، خیل میکنه و خیل میکنه. نکی بعد چی میگوی؟ لکن هو بخیل. لكنه بخيل. بعد بفهمك يعني بخيل بده يعني كي بعد يكون من كده لكن معنش درك مشه همرا چی میگن استدراك میگن. خب لكن از کتاب میبینیم یک معلومات چی بود برای لكن از کتاب میبینیم که در کتاب چی گفته است. خب میگه که حرفاني أنا كي لكن قاي كان هذا نظر دورة دتها من أخواتي إنها أي أخواتي إنها سان مجا التي تنصب الاسم وترفع الخبر همو كي تشكو مكان ناس مكنا اسم ورفع مكنا خبر. مثال راسكي الطلاب كثير الطلاب كثير. خب الفصل صغير هذه حرد جملة را تشكو مكنا بايواز مكنا میگه الطلاب كثير طلبا به نهایت زیاد هستن. مثلا فکر میکنه مثلا طلبا بسیار هستن. در دومش میگه لکن الفصل صغير اما لکن ولی چی فصل چی هستی خرد هستی یعنی کلان نیست. خب دیگه لکن الفصل اومد لکن الفصل فصل برای چی منصوب چی برای اسم شه اسم لکن صغيرون برای چی دامه گرفت برای کی خبر شه خبرش چی میشه؟ مرفوع میشه. خب امینه تو مجتهدت هن امینه مجتهد است مگه اختها کسلا. خب میگه که امینه مجتهد است خوارش تنبل است. امینه تو جمع بس میکنیم جمله میسازیم امینه تو مجتهدت هن لکن اختها لکن اختها برای چی اختها برای اخت در اینجا چی است اسمی لکن منصوب است ها خیلی دامیره متصل مبنی است کسلا در اینجا چوکر خبر رشید خبر رشید و خبری لکن را ما گفتیم چی است مرفوع است برای چی در اینجا کسلا مرفوع نشید چون دامه قبول نکن. خب در اینجا کسلا یعنی که مؤنث های مؤنثی کسلان کسلان فعلان و مؤنثش چی است کسلا فعلا. خب دیجا برای چی نگفتیم که اعرابش ده باید مرفوع میشه مرفوع نشید یعنی ظاهر نشید دامش. ما در اعراب یاد چی داریم ده در اعراب اسموی مقصور داریم و اسموی منقوص داریم و اضافه به متکلم داریم یا متکلم داریم. هنگامی که در اسموی مقصور وقتی که در اومد اسموی مقصور چی نمیگن همه امو اسموی معربی که آخرش علیفی لازمه داشته باشه اخیرش الفی لازمه داشته باشه. مثال چرا بگیم الفی لازمه فقط نه تنها الفی راست است همین الفی مقصوره هم برای مقصورش میگن مقصوره همین الفین قصرش دیگه الفی مقصوره. مثال فتا نه هدا با چی هست مصطفی مستشفی مستشفی رو بسیار آدم های میکنن آمیخته میکنن در وای ممنون من صرف معنی نصف نیست اسم چی هست مقصور های بسیار همین چیز وای میشه حتی در کتاب همه خیلی میاید که مستشفى میارن من مستشفى الی مستشفى یا که دیگه چیز میارن میگن نه ما چی هست معنی نصف نه معنی نصف نیست برای چی. خب دای تیم نام درم بسیار انا چی گفتیم در اعرابی که همینجا گفتیم در اعرابمون تعذر های تعذر انا تعذر میشه ثقل میشه و اشتغال محل میشه و چه خیلی اعراب میکنیم اسمای مقصوره اسمای مقصوره میگیم که خب خیلی حالت شما میبینه که اگر رفت باشه دم باشه چیزی که باشه همو مناسبی همو وحیش میکنیم میگیم که مثلا علامت و رفعی انا از دمو چی بود علامت رفع من مرفوع بوده مرفوع باید اعراب میکنیم میگیم که علامت رفعی ضمه مقدره ضمه مقدره ظاهر نشید. بعد میگیم چی میگیم منع من ظهورها تعذر التعذر ایدا اسمی چی های مقصور باید که فاطمه را چی رو میکردیم باید که فاطمه را مرفوع میگفتیم برای چی برای که خبر است خبری لکن نه برای همین باید مرفوع میشین میگیم منع من ظهورها التعذر ظاهر نشید. خب کوتاه که خیلی میگیم اسم منقوص شنه میگیم اسم منقوص همو همه اسم معربی که آخرش چی باشه یا لازمه باشه یا باشه الف نه یا باشه و مکسور باشه همو قبلش پیشش مثل قاضی جانی با چی داشته خیلی داعی راعی یا منو خلاصه اونو را چخیل ایرام میکنیم، اونو را میگیم که انا با مو پیش ایرامش میکنیم و میگیم علامت و رفعه مثال که دامه باشه دامت مقدره علی یا معنا من ظهورها از ثقل. برای چی؟ برای وزمینه تلفظ کردنش. مثال نمیتونیم قاضیو بگیم، قاضیو نمیشه، قینه تلفظش. وقتی در یو بچسبه چیه ایرام میکنیم، انا اعرابش میبینیم، ای پیشش اگر مکسور باشه یا که وای باشه، مرفوع باشه یا که منصوب باشه، اعرابش رنگ هم میکنیم. مثلا میگیم که علامت و نصبش فتحه مقدره یا که ضمه مقدره. اما علامه قبلیه المتکلم من من ظهوریه چه اشتغال المحل به حرکت مناسبه، یعنی که یای متکلم خودش باید مضاف الیه میشه. خب خلاصه دلش میره میگه که هو زميلك كأنه هو ده ايجا اومد چه شد؟ اسمی كأنه شد دامیران میتونن که اسمی که اسمی همه این فرق ندار اخوات هاش میتونن که دامیر باشه، میتونن که چی باشه؟ اسمی ظاهر باشه، اسمی مقصد روشن باشه ببینیشه. مثل که لکن فصله اسمی ظاهره و فتحش هم ظاهره، یکا مشکل ندار. ایجا كأنه هو در اومد، هو چی هسته؟ اسم شه. كأنه اسم شاي زميلك چی هستای خبر شاي و هو را دیگه یارو میکنیم که ضمیر متصل مبنی و زميلك خبرش خای دما ظاهره هستای اینا بولوش و که ضمیر متصل مبنی و شاي دیگه زميلك یعنی که کافی اخر ضمیر متصله. خب دیگه الطفلة مريضة مؤنث اومد كأن طفلتا مريضة. طفلتا چی هستای؟ اسمی كأن هستای، مريضة خبر شد. خب المدرس جديد مبتدا خبر، كأن المدرس اسم ظهير جديد خبر شد و علامت رفعش هم ضمه ظهير. خب بيتك جميل لكنه صغير. بيتك خانه تو میگه که زیبا هستی، لکن اما چی هستی؟ ولی صغیر هستی، خرد هستی. سبحان الله از که انا و لکن هر چی ده یک وای ورده یی مو فقط لکن را شرط داده خش وای نستی که انا، که انا را نگفتیم دیج مثال آورد همش آمیخته کرد که انا و لکن را آمیخته ورده یی مو فقط لکن را شرط لکن را شرط کرده بودیم که انا که مثل یعنی که مثل دیجه آورد. مثال چی گفت ازی؟ بیتوکا جمیلون، خانهت زیباست، لکنهو صغیرون، خیستی راگو لکنش، که انا بیتوکا مسجدون. خب مثل که خانهت مسجد باشن، در مسجد ماننده. خب که انا بیتوکا تا آمد، فتح آمد برای چی؟ برای اسمی که انا باید که وای باشه فتح قبول کنه، یعنی منصوب باشه. برای اون که بیت کشید مسجدون خبرش. خب که ان سیاره تا اسم این نه. خب یعنی که تا خودش اسم، یعنی سیاره تا همش اسم این نه. خب قدیمتون برای چی؟ سیاره مؤنثه، برای اون که یه قدیمون نه، قدیمتون شد یه مؤنث شد. خب سیارتی قدیمتون، ماشینی ما میگه چی هستای؟ قدیم هستای لکنها، استدراک شید قدیمه لیکن چی هستای؟ ها اما اسمی لکن نمیشه و برای چی دیجا وای نیومد؟ یعنی که ضمیر متصل هستای، ضمیر متصل همش مبنی میشه، همه ضمیر رو مبنی هستن. لکنها اسمی لکن قویتون خبری لکن مرفوع. خب دیجا خودش مثال آورده است، اعراب کرده است، لکن الفصل صغیرون، لکن حرف نصب. خب الفصل اسم لکن صغیر خبری لکن. دیگه ده چی آورده است؟ ده نه ضمیر متصل آورده است، لکنها قویتون، نه حرف نصب لکنها اسم لکن قویتون خبری لکن. دیگه ده آورده است که انه زمیلک، یعنی که مثلی که همو چید باشه، رفیقیت باشه، که انه هو دیجه اسمی کنه است، که انه هستی و زمیلو که چی هستی؟ خبری که انه هستی. خب که انه طفلت مریضتون، که انه ایجا حرف نصبه و طفلتا اسمی که انا است و مریضتون خبر کنه. چی قویده که ما در کنه گرفتیم؟ امو لکن و کنه همش همو قویده اینه هستن، اینه و خواتات دیگه. او را چند بار تکرار میکنیم که مقصد چی میکرد، نصب میکرد، نصب میکرد، یعنی مبتدا خبر بد، مبتدا خبر هم گرفت اسمش میکرد. همشه در درس که پیشنه یک تا و یک تا گفتیم و ایروبش هم گفتیم، همشه انشالله به نیسی اختان و ایخید کنین. خب دیجا با چهارده اسم تفضیل خیلی گفتیم با خود شرح کدگی در پویان کم ترک. اسم تفضيل ما اسم ممنوع من الصرف، اسم تفضيل ممنوع من الصرف است، لا ينون ترمين قبول نمیکنه، لكن تفيد الاستدراك الى فهمونه كأن تفيد تشبيه، تشبيه يعني كي مثال، كأن مثل كي تشبيه مانند كي. خب در دوامش عدد رو آورده موضوع دیگری مون چی است؟ عددهای مرکبه و الفاظ العقود و عددهای ترتیبیه. خب ای رو حاضر بیان نمیکنم انشاءالله، حاضر یک دو مسئله دیگه هست، هر دیگه بیان میکنیم و بعد او اسمی همه چی را عدد را همشه یک تا آخرش یک درس میکنیم، چون که خیلی درس ایمیه یا درس اومیه در بین میوین چی خیلی میوین خوب فهمونه میشه. انشاءالله حاضر بیان میکنیم یک درس کامل اول تا آخرش یک درس میکنیم. دویم بعدی موضوع چی هست؟ استفهام منفی. استفهام منفی، استفهام منفی چرا میگه؟ یعنی که همزه استفهام میدرایه بعد نفی میدرایه. اینجا فقط دمو چی ورده؟ علیسه را ورده. شرط نیست که مثلا فقط علیسه بدرایه. هر یک ویایی که منفی باشن میتونن که بدرایان. در منفی ها مثلا میتونیم که لا، لم، لن، لیسه، ای جمله فرق نداره. جوابش چی باشه؟ جوابش مثلا اثبات بیایه، یکی نعم میگوی یکی بلا میگوی، از این انشاءالله میفهمیم. خب نجا افتیم که شرط من چه؟ شرط من باید که عدد نفی باشه. اگر عدد نفی نباشه به هر چیز مهمه ایده ایجا، اگر عدد نفی نباشه ما نمیتونیم ایره چی بگیم؟ استفهام منفی بگیم. خب انشاءالله در پایان وای میکنیم دلیلوش هم میاریم برای خود از این کتاب مونه. حاضر ای کتاب چی میگه؟ مثال دارده یکی انا همزه تو استفهام پلوس نفیون، یعنی که همزه استفهام اگر که نفی در اومد علیسا میسو علیسا را آورده است، جوابه فی الاثبات، وقتی که اگر که اثبات کنی تصدیق کنی چی میگوی؟ بله. و فی نفی وقتی که انکار کنی چی میگوی؟ نعم. ما ای پیش گرفته اگه بدیم که همزه استفهام جوابش چیه؟ نعم و لا. اگر که تصدیق باشه چی میگفتیم؟ میگفتیم نعم. اگر که این کار باشه چی میگفتیم؟ که لا. خب انا ایجاده برعکس های برعکس، یعنی چی؟ خیلی نعم، نعم وقتی که استفهام منفی باشه نعمت چیه؟ نه گفتنی گپای، بله ها گفتنی گپای. اگر که عدد استفهام باشه نکی در ایجا چی؟ نفی نباشه همون خیلی که بود همون خیلی میمونه. مثال میگه انت من الهندی، تو ای هندستان هستی، الیس کذلک، آیا همه خیلی نیست؟ میگه که بله. وقتی که پرسیدش که تو ای هندستانی همه خیلی نیست؟ گفت که بله انا من الهندی، گفت که بله ما ای هندستان هستم. یعنی که در اینجا بله جواب چی داد؟ گفت که بله ما ای هندستان هستم. یا که چی میگه؟ میگه که او نعم، اگر که هندستان نباشه چی میگه؟ نعم انا لستو من الهندی، ما هندستان نیستم. یعنی این کار با چی کرد؟ نعم، نعم یعنی که نه، نه. برای چی؟ برای دیجا عدد نفی داره. میگه که ابو که طبیبون علیس کذالک، پدرت میگه چی هستی؟ انا طبیب های، اوی همی خیلی نیست؟ میگه که بله، بله یعنی که ها ابی طبیبون، پدری من طبیب است. یا که اگر که نگفتنی باشه پدرش طبیب نباشه چی میگه؟ میگه نعم ابی لیس بی طبیبین، خیلی طبیب بی طبیبین ما میشه لیس طبیبن. خب لیس طبیبن، لیس رو در اول گرفته که بودیم. خب اسمش چی بود؟ معرفه بود، خبرش منصوب بود، یعنی که در اینجا در لفظن چی هسته؟ مجرور، جار مجرور، لفظن محلش چی هسته؟ نصبای. خب برای چی؟ برای خبر لیسه. خب دادامش میگه و من هم میگه ایضا النفی بی ما النافیه. همچنین اجازه فقط بلیس آورد، میگم با میتونه که با موی نفی هم بیاری میسور. خب میگه اما ذهبت، آیا تو نرفتی؟ ما ذهب، ما ذهب، ما درسی وای ما گفته بودیم که ما چیه این کار فعلی ماضیه ولی این کار فعلی مضاری. میگه اما ذهبت، آیا تو نرفتی؟ میگه اگر که رفته باشی چی میگوی؟ بله ذهبتو، بله رفتم، ها رفتم. اگر نرفته باشی چی میگوی؟ نعم، نعم ما ذهبتو، نه نرفتم. خب نمیتونیم لا ذهبتو بگیم، برای چی؟ برای که فعل فعلی ماضیه. مضاری چی میگیم؟ لا. میگه اذا کان الاستفهام لیس منفیا فالجواب یکون نعم. اگر استفهام منفی باشه جواب چی میشه؟ نعم فی الاثبات، ده تصدیق ها گفتن ده نعم، ولا فی النفی و نا ولا ده چی؟ در نفی، یعنی نه. میگه که تقول اذهبت الى المعهد، او یتبا امو خب گو رفتی؟ میگه نعم ذهبت، ها رفت. او لا ما ذهبت، ما ذهبت. خب ده ایجا مثال آورده است و تصدیق کرده است و میگه که مثال تصدیق مونده است، نه مونده، رد مونده است. میگه جواب الاثبات انت من الهند الیس كذلك؟ بلا درست، نعم خطا، برای چی؟ برای هندستان بود. بلا انا من الهند. خب جواب النفی انت من الهند الیس كذلك؟ نعم درست، برای چی؟ گفت که نه هندستان است. خب نجاش گفت که جواب الاثبات اذهبت الى المعهد؟ نعم. خب اما فقره که بالا دوارده که بود همونو را در اینجا بگیم تکرار آورده است. جواب نفی اذهبت الى المعهد؟ لا. خب جوابش درست، یعنی نعم خطای، برای چی رفته بود. خلاصه، خلاصه چی هسته؟ الخلاصه نعم، نعم در چی میگوی؟ وقتی که در حوزه استفهام عدد نفی در آمد، نعم گفتی تصدیق کردی، ها گفتی، بله گفتی، نعم گفتی، چی؟ نه گفتی، یعنی که نفی کردی. اگر که بله گفتی تصدیق کردی، ثابت کردی. خب در اول گفتیم که بله و نعم در حالتی می شود که چی بشود؟ عددهای منفی بدروید. اگر که منفی ندر آمد چی؟ اگر که ندر آمد. خب در اینجا بعضی مثال ها رو میاریم در بله. مثال میگیریم که در آیت چی آورده یه ای قرآن مثال میاره، میگه که وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. میگه کسانی که کفر شدن میگفتن که روز قیامت نمیاد، قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي. دیجا عدد چی در اومد؟ نفی نیسته. قل بلى، بگو که ها در اینجا به معنی نه نیومد، در اینجا تصدیق کرد. میگه که از یادق. خب از انشالله قرآن میبینیم، چون که آیت قرآن رو نکنیم تفسیر میبینیم شد. میگه که وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، و کافران میگوین که هیچگاه به ما قیامت نمی آید. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم چی؟ ای پیامبر به آنها بگو که آره به پروردگار غیب نانم سوگند که قیامت حتما به شما می آید. یعنی که تصدیق کرد، تصدیق کرد. اگر که میگفت که نعم، مثال علی یوز بالله، وقتی که نعم میگفت در اینجا چی میشید؟ وقتی کافرا که گفتن که وای نمی آید، نعم میگفت، نعم ها نمی آید. وقتی که بله گفت در اینجا گفت چی؟ گفت آره، آره گفت، یعنی که بله میویا و پرادو قسم که بله میویا. برای چی دیجا عددهای لیسه نبود؟ دیجا یکان عددی استفهام نبود. و دیجا یه آیت دیگر آورده است، میگه که از انشالله شما میخوانیم ای تفسیر شده بر بینیم. خب دیجا آیت دیگر سوره اعراف میارم، میگه که وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. هیوا یاد کن هنگامی که پروردگارت از پشتی فرزندان آدم نسلشان را برگرفت و آنان را بر خودش و خودشان گواه گرفت و فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان گفتند که آره. یعنی چی گفت؟ بله. تصدیق کرد. در اینجا چی گفت؟ الستو بربکم؟ قالو بله. گفتند که بله، یعنی که به حقیقت گواهی میتیم. بله. خب در اینجا گفت که قالو بله. گفت که چی گفتند؟ گفتند آره. آره پروردگار ما هست. اگر نعم میگفت در اینجا چی میشه؟ نه، یعنی این کار میکرد. برای چی؟ برای عدد استفهام درآمد در اینجا، عدد های نفی درآمد. یعنی که الستو، آیا پروردگار شما نیستم؟ چی گفتن؟ گفتن قالو بله، بله هستی. اگر قالو نعم میشید میگو چی؟ این کار میکرد که نه پروردگار ما نیستی. خب در جده نعم میارم میگه که قالو این لنا لأجرا این کننا نحن الغالبین. قال نعم، قال نعم. گفت که چی گفت؟ قال نعم. اینجا نعم به معنی همون اثبات آمد، یعنی برای که عدد نفی نداشت. آیت دیگه در چی میگه؟ میگه که فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا. آیا شما دریافت کردید اون چیزی که پروردگارتون برای شما وعده کرده بود حق؟ آیا با حق مقصد با وعده الله حق بود؟ چی میگه؟ قالو نعم. نگفت قالو بله، گفت که قالو نعم، یعنی تصدیق کرد. برای اگر عدد نفی نبود برای اونقدر چی کرد؟ گفت که قالو نعم، یعنی ها به آنه ها آمد. ما گفتن که وقتی که اگر چی بیایه عدد های نفی های پیشون که در آمد تصدیقش خطه اثباتش برعکس میشه، بله ها میشه نعم نمیشه. اگر که عدد های چی ندر آمد همون خیل ها میشه. تمام. خب بسیار بد باشید انشاءالله کن توافق که درست کشید. یعنی تا اینجا ده وقت ان شاء الله بکوین یگان جایی که وای باشد نفهمو باشه ان شاء الله با اثر واضح میکنیم. یک تا موضوع دیگه ما یک مون موندگ ایهما یعنی کدام از آنها. میگه که ایو رو خیلی میدونیم که اسم استفهام گرفته بودیم. ایو اسم استفهام ای. خب ایو اما یگانه اسم استفهامی که چی هستای مبنی نیستای، اسم استفهام مبنی ان ایو ایو ایسو به همون چیش یعرب میشوه. خب در اینجا میگه که ایو اسم استفهام هما ضمیر غائب للمثنى، برای دکسا ضمیر غائب میگه که یستعمل للعاقل و غیر عاقل، برای عاقل و غیر عاقل استفاده بوده میشه. مثال میگه که خیر قدر که مصنع ایده میگه هذان طالبان ایهما اطول، کدام از اینها دراز است؟ ایهما اطول هذان کتابان، این میگه اینها دو کتاب هستن. میگه ایهما احسن، کدام از این دتا چیستن خوب هستن؟ هاتانی سیارتانی. خب هاتانی هاتانی در مصنع مذکر ما معنیس گرفته بودیم والله اعلم، یعنی هاتانی دتا مردانه مصنع، هاتانی دتا زنانه مصنع. خب مذکر معنیس. میگه هاتانی سیارتانی، سیاره که معنیس هاتانی گفت سیارتانی. انا وقتی که چکنیم چی میگیم؟ ایهما، ایهما برای مذکر مؤنث هر دش یکه، برای مصنع وای است مذکر مؤنثش هر دش هما فرق نداره. ایهما اجمل، در جای طالب مذکر بود ایهما، سیاره مؤنث بود ایهما، هر دش یکه. السیاره البيضاء اجمل. خب جواب گفت که خیلی سیاره ماشین سفید چی است؟ زیباتر است. خب انشاءالله اگر اون خویده یا نداره همون ایه همه، یعنی کدام از آنها برای اختیار کردن دتا در مصنع. مثال چی میگیم؟ ایه همه. اینجا عدد آن موندگه انشاءالله عدد رو یک درس الهیده میکنیم، چون که بسیار دروزن خویده هاشون و ایرابه هاشون همه یک درس الهیده میکنیم انشاءالله. آزی هیواش هم یبرا میخوانیم کلمه نو شد میگیم، چون کم است درس نو نمیکنیم شد، یه بارم میخوانم ترجمه میکنیم و مشغول شد در درس میکنیم انشاءالله. خب درس سیوم نه یه بار سیومون چی است؟ درس ثالثو، درس سیوم. یه بار من بینی کیه؟ یه بار من بینی احمد و علی. میگه کم طالبا فی فصلکم یا علی، چند طلبه است در سنف شما ای علی؟ في فصلنا 14 طالبا. در صنف ما 14 طالب است. الطلاب في فصلنا اكثر. الطلاب میگه طلبه ها در صنف ما چی هستند؟ بسیار هستند. فيه 19 طالبا. در آن میگه 19 طلبه هستند. یا علی ما اسم الطالب الجديد الذي جاء امس؟ میگه ای علی نام طلبه نوی که دیروز آمد چیست؟ اسمه اسامه. نام وی اسامه است. هو طويل جدا اليس كذلك؟ او بسیار قد دراز است. آیا همین طور نیست؟ بله. گفت بله ها. گفتن که جواب استفهام منفی را چی میتیم؟ بله ها. نعم نه. هو طويل جدا ولكن حامدا اطول منه. بله گفت او بسیار قد دراز است اما استدراک کرده. اما حامد چی است؟ عیود درازتر است. انه اطول طالب في فصلنا. و درسته که باید درازترین طلبه در صنف ما است. ومن اطول طالب في فصلكم؟ و کی از طلبه درازترین در فصل شما؟ اطول طالب في فصلنا ابراهیم. درازترین طلبه در صنف ما ابراهیم است. ادفترك هذا يا احمد؟ آیا این دفتر تو است ای احمد؟ ان خطك جميل جدا ما شاء الله. مدرسه خطت به نهایت زیبا است ماشاءالله. شکرا یا علی. تشکر ای علی. خطی جمیل. خطی من زیباست. و خطک اجمل. و خطت زیباتر است. من هذا الفتى الذي معك یا احمد كأنه اخوك. یکی کی است این جوانی که با همراهی تو است ای احمد؟ كأنه یعنی مثل که برادرت باشد. نعم هو اخی شقیق. بله گفت او برادر است. اخی شقیق برادری از یک پدر مادر. اکبر منک هو ام اصغر؟ آیا او از تو کلان است یا اینکه خرد یعنی سنن؟ هو اصغر منی. او از ما خرد است. فی ای مهجعی انت یا اخی؟ میگه تو در کدام خوابگاه هستی ای برادر؟ انا فی المهجع الخامس. ما در خوابگاه پنجم هستم. و هو بعید جدا عن الجامعه. و او به نهایت دور است از دانشگاه. انا فی المهجع الثامن و هو ابعد من مهجعكم. میگه که ما در خوابگاه هشتم هستم و او دورتر است از خوابگاه شما. ایهما احسن؟ کدام از این بهتر است؟ المهجع الخامس احسن فان غرفه اوسع. المهجع الخامس یعنی که مو خوابگاه پنجم میگه بهتر است. به درستی که حجره هاش وسیع است شد است. و نوافذه اکبر و تریزه هاش کلان است. و مراهضه انظف و حاجت خانه هاش تازه است. و سرور التي فيه اجمل و رختهای خوابی که در آن است زیبا است. یعنی که زیباتر از همون خوابگاه ما است. خواب هی کلمه نموش بود انشاءالله جوش نفهم شد و در درس کامل میکنیم. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.